بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. میری جھولی بھر دے، تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، سیتی کو عمر کا

صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف طريقة ميري أهل السنة في الله جاء متبركة من عالية کا لکھا وہ بہت پیارا کلام منجاتیہ کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں چھڑا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی. مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی. مطیع اپنا مجھ کو بنا یا الہی، مطیع اپنا مجھ کو بنا یا الہی. صدا سنتوں پر چلا یا الہی، صدا سنتوں پر چلا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں چھڑا یا الہی. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، مولا میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی. غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے، درد مدینہ عطا یا الہی، ہو در مدینہ عطا یا الہی ہمیشہ نبی میں رہو گم ہمیشہ تو دیوانہ ایسا بنا یا الہی تو دیوانہ ایسا بنا مدینے کی مستی رہے مجھ چھائے مدینے کی مستی رہے مجھ چھائے صدا یا الہی صدا یا الہی صدا یا الہی صدا یا الہی سکھا ہے بر تو حرم کی فضا تم کا مدینہ دکھایا الہی تم کا مدینہ دکھایا شرف ہر برس حج کا پاؤ خدا خدا چلے تے پھر قافلہ یا الہی چلے تے پھر قافلہ یا الہی مجھے سنیت پر دے استقامت مجھے سنیت پر تو دے استقامت اے شاہ احمد رضا یا الہی اے شاہ احمد رضا اور صدا پیر و مرشد رہے مجھے راج صدا پیر و مرشد رہے مجھے راج کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی تو آثار کو چشمے میں نم دے کے ہر دم ہر دم مدینے کے غم غم میں رلا جا الہی مدینے کے غم میں رلا یا الہی مجھ کو بچا جا الہی برے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دنیا محرافت سے بچانا مولا عقبا میں کچھ رنج دکھانا مولا پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سیدی اعلی عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے. سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے. مچھلا ہے کہ رارا کی ہے پچھلا تیری مجھ سم کیا بات تیری مجھ سم کیا کیا بات تیری مجھ سم کیا بات بنا ہے کیا کیا بات تیری مجھ سم کیا کیا بات تیری مجھ سم کیا بات لگا دم گھٹنے لگا لگا ظالم کیا دھو میرا مائی ہے دل گھٹنے لگا ظالم کیا دھو میرا مائی ہے مجرم کو نہ شر ولی کامل کا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ کلام ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کی غالباً 29ویں جلد 29th جلد جو ہوتی ہے بک نمبر 29 30 جلدیں فتاوی رضویہ شریف کی تو اس میں کسی انجمن نے اعلی حضرت امام اہل سنت کو کچھ اپنے وہ کچھ جسے ہم اپنی اصطلاح میں مدنی پھول کہتے ہیں نکات وغیرہ بھیجے کہ کچھ اسے دیکھ کر اور کچھ ہماری وہ سرپرستی اور ہمارے ساتھ یہ کریں تو اعلی حضرت اس کے ضمن میں بہت زبردست اور مفصل فتویٰ تحریر فرمایا پڑھنے سے متعلق اب وہ صفحہ نمبر مجھے یاد نہیں ہے اس کا فتویٰ کسی حد تک یاد ہے اس میں اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جو ان کو مطلب کچھ لکھا جس کا مجھے خلاصہ یاد ہے یہ وہ کہ جب انہوں نے اعلی حضرت سے کچھ معاونت چاہی کہ آپ کچھ ان کی انجمن کی ان کی ادارے کی معاونت کریں کچھ وقت دیں ان کو آپ نے فرمایا کہ دو چار ماہ یا دو چار ہفتے کو اس طرح لکھا ہوا ہے آپ کسی کو میرے پاس بھیج دیں وہ میرے ساتھ وقت گزارے اگر کوئی وقت ایسا پائے جس میں میں مسلک یا دین کا کام نہیں کر رہا تو مجھے کہہ دے کہ یہ وقت جو تم اس پر یہ نام کام نہیں کر رہے تو یہ کام کر لو کہ مجھے وہ ہر وقت دین کے کام میں اور مسلک کے کام میں ہی مشغول پائے گا۔ ارے میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ یہاں اعلی حضرت نے ایک مدنی پھول یہ دیا کہ میری اس مصروفیت کو بعض نادانوں نے تکبر غرور اور اس کا نام دے دیا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بڑا آدمی ملتا نہیں ہے۔ اب بڑا آدمی ملتا نہیں ہے نا یہ شکایت سب کو ہوتی ہے۔ جب آپ بڑے بنو گے تو پتہ چلے گا کہ بڑا آدمی بڑا بنتا کیسے ہے۔ اگر واقعی بڑا ہے نام کا بڑا نہیں کام کا بڑا ہونا چاہیے، ورنہ کئی نام کے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس کام کچھ نہیں ہوتا، بہت ٹائم ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، حقیقت میں ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ ان کے پاس سنوکر کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس سوئمنگ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ جن کو جو وہ بڑے لوگ جن کو آپ بڑے بڑا کہتے ہو اور جن کے بارے بازوں کا مشہور ہوتا ہے، میں ہر ایک کا نہیں کہتا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کے پاس جم کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس ایکسرسائزوں کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس دو گھنٹے تین گھنٹے فلمیں دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے کیونکہ دفتر میں اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے اور اتنا زیادہ وہ اوور لوڈ ہوتے نہیں ہیں۔ ایسے کئی ادارے اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ سچ بزی ہوتے نہیں ہیں، لیکن بعض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو بزی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، کہ ان کو بزی ڈکلیئر کرنا ہی گویا کہ ان کے بڑا ہونے کے لیے مطلب ہوتا ہے۔ یہ میں بہت پریکٹیکلی اور جو حقیقت پسند ہے اور سچائی قبول کرنے کا جذبہ ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید وہ میری بات سے اتفاق کرے کہ نہیں یار یہ بولتا صحیح ہے, کیونکہ ہمیں مجھے ذاتی طور پر اس کا ہے مطلب کہ تجربہ مشاہدہ جس کو آپ جو نام دے دیں. تو وہ ان کے پاس ٹائم ہوتا بہت ہے لیکن ان کی مصروفیت نہیں ہوتی ہیں. اور جو کام کے ہوتے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت واقعی بھرے تھے, ان کو فتوی بھی لکھنے ہیں. اب 30 جلدیں جو اعلیٰ حضرت کے فتوا کی ہمارے پاس ہیں, 20 یا 22 ہزار صفحات ہیں یہ 30 جلدوں کے تقریباً, اور ہزارہ فتوے, سینکڑوں رسائل. تو لکھنے نہیں پڑھنے بیٹھے زندگی نکل جائے گی. پڑھے پھر سمجھے. اچھا ان تمام فتووں کو لکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا مطالعہ, جن جن کتابوں کے اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوا میں حوالے دیے, جن جن بزرگوں کے اکابرین کے اور دیگر کے جو عبارتیں لکھیں, پھر دنیا بھر کے مکتوب, ان مکتوبوں کو املا کروانا, ڈکٹیٹ کروانا, خود باز اوکا لکھنا یا کرانا, پھر طریقت پیری مریدی, پھر اعلیٰ حضرت نماز با جماعت کے سخت پابند, پھر لوگوں کے ساتھ اس نے معاشرت, مل ملاپ, گھر بار, بھی بچوں والے تھے, فیملی ممبر تھے. تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس اگر وقت فارغ ہو تو آپ کہیے کہ بھائی یہ وقت آپ کا فارغ تھا, آپ ہمیں دے دیجئے. یعنی میرے پاس آپ مہینہ دو مہینہ رک جائیں, آپ کوئی لمحہ مجھے دین کے کام سے فارغ نہیں پائیں گے. اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو گیا, سوتا بھی تو ہے آدمی. تو امیر سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا بزرگوں کے حوالے سے کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. اب 8-8, 9-9 گھنٹے, 10-10 گھنٹے یا کوئی 7 گھنٹے یا 6 گھنٹے سو رہا ہے مرفول قلم میں قلم اڑ گیا, لیکن اگر عبادت کی نیت کر کے سوتا ہے کہ میں عبادت پر قوت پاؤں گا, جیسے ابھی آپ کو بل پر نیند چڑھی ہوئی, آپ کو ذوق نہیں آئے گا اتنا, یا آپ کو نیند چڑھی ہوئی نماز پوروں پر نہیں پڑھ سکیں گے, آپ کو نیند چڑھی ہوئی مطالعہ نہیں کر سکیں گے. تو عبادت پر قوت پانے کے لیے نیند ضروری ہے, کہ نیند سے انسان طور مطلب ذہنی طور پر فریش ہو جاتا ہے, انڈرسٹوڈ سی بات, اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے, جسم کے ہر عضو کو آپ ساکت کر دیتے ہیں اور وہ اپنے طور پر اپنا سائیکل پورا کرتے ہیں اور ریچارج ہو جاتے ہیں. وہ دوبارہ ہم مطلب کہ 6-7 گھنٹے, اب کسی کی بیٹری 7 گھنٹے میں چارج ہوتی ہے, کسی کی 8 گھنٹے میں, کسی کی 4 گھنٹے میں چارج ہو جاتی ہے, کچھ مطلب جیسی اس کی طبیعت. جس کو فی زمانہ اگر موبائل کی بیٹری لے لے گا جلدی چارج ہو جاتا ہے, تو کوئی لمبا چوڑا لگا رہتا ہے. تو یہ مطلب ہر لمحہ. تو اب ایسی شخصیت جو بھی شعر کی طرف جا رہا تھا, جنہوں نے شعر پڑھا نا, تو ظاہر ہے کہ جب شعر پڑھا جا رہا ہے تو یہ جس کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا ہے وہاں تصور جانا چاہیے, جس نے لکھا ہے اس کی شخصیت سامنے ہونی چاہیے. اب میری نظر میں اس وقت اعلیٰ حضرت کی شخصیت آئی کہ اعلیٰ حضرت نے گویا کہ یہ شعر لکھا. اب یہ سیرت میں نے اعلیٰ حضرت کی تھوڑی بیان کی نا, تاکہ پتا چلے کہ لکھنے والا کون ہے. لکھنے والا یہ جس کا میں نے بیان کیا اور ایک جھلک بیان کی. اور یہ لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ مجرم کو نہ شرم آؤ, احباب کفن ڈھک دو. ہم منہ دیکھتے ہیں نا, مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. ارے جو اتنا زبردست عالم, مفتی اور مجدد وقت, مجدد دین و ملت, اس کی جب یہ جذبات ہیں اور واقعتاً انکساری ہے, اللہ کی بارگاہ میں انکساری قبول مقبول ہے کہ بندے کو انکساری ہی کرنی چاہیے, اور ہمارے اکابر بزرگوں نے انکساریاں کی ہیں. لیکن میں یہ غور کر رہا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے جو بھی ہے جذبات ہیں, اور ہمیں امیر سلطان نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی قلم اور دل میں تضاد نہیں ہے. دل پر ابھرنے والے جذبات, خیالات, احساسات کو اعلیٰ حضرت نے قلم بند کیا ہے شعری میں. شاعری بھی ایک فن ہے اپنی بات بیان کرنے کا, اب اظہار خیال کا ایک انداز ہے شاعری. تو ہم اعلیٰ حضرت کا یہ اظہار خیال جو ان کی کیفیت تھی کہ یقیناً وہ اس وقت کیفیت ان پر طاری ہوگی, یہ کسی پڑھنے والے کے لیے نہیں لکھا, اپنے لیے لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے, یہ میرا ذہن مطلب کنفرم مطلب میرا اس میں اعتقاد ہے. وہ اعلیٰ حضرت پر ایک کیفیت تھی انکساری, ہوتا ہے انسان میں خوف خدا غالب ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کے ارشاد اقوال ملتے ہیں, کاش کہ میں پرندہ ہوتا, کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا, کیسے کیسے اقوال ملتے ہیں, کاش کہ میں دمبا ہوتا, کاش کہ میں یہ ہوتا, کاش کہ میں درخت ہوتا, فلاں فلاں, کتنے مطلب اقوال ہمارے صحابہ کرام اور اکابرین کے ملتے ہیں, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. تو اب یہ کیفیات کی بات ہوتی ہیں, تو ان کی یہ کیفیات تھیں اور اس پر اپنی کیفیت دیکھی نا. یہ وہ شاعر نہیں تھے جنہوں نے ایک خیالات لکھ دیے کہ پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے اور جھومتے رہیں گے, نہیں, یہ اپنی کیفیت لکھتے ہیں. اور اپنی کیفیت یہ لکھی ہے کہ مجرم کو نہ شرما ہو احباب کفن ڈھک دو. اس میں ہمارے لیے سبق دیکھیے کہ ہم تو ویسے ہی مطلب کہ وہ امیر علیہ سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, میرے رخ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے, میرا چہرہ ہو تابا نور عزت یا رسول اللہ. اب یہ رخ کی سیاہی یہ کیا, یہ جو سامنے نظر آتی ہے کیمرے پر لائٹیں پڑھ کر جو چمکتا ہے چہرہ, کیا یہ رخ کی روشنی ہو یہ سیاہی یا نہ سیاہی مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے باطن مراد ہے, اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا رخ کتنا روشن ہے کتنا سیاہ ہے, کیونکہ یہ جلد کی یا چمڑی کی, یہ جو جلد کی جو مطلب کہ وائٹنس ہے یا بلیکنس ہے اس کا نہیں, ورنہ بڑا بڑا گورا آدمی کھڑا ہو جائے میرے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے آگے تو میرے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ہرا کر دکھا دیں گے, کیونکہ ان کے چہرے سے جو نور ایمانی کا جو نور نکلتا ہوگا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور ان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہوگا لوگ دیکھتے رہ جاتے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ رخ کی سیاہی جو گناہوں کے سبب سے جو ہم پر جو چھائی رہی ہے, اور جو ہم تو یہ ہماری کیفیات ہماری نہیں بنتی, ہم جذباتی طور پر شعر میں وہ کیا کہتے ہیں مسحور ہو جاتے ہیں یا شعر میں کھو جاتے ہیں یا اچھا لگتا ہے, لیکن یہ کاش کہ مجھے یہ شعر پڑھتے ہوئے یہ احساس ہو کہ یار اعلیٰ حضرت کا جب یہ مقام ہے یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو یار کہیں میرا جب منہ دیکھا جائے گا تو میری حالت کیا ہوگی کہیں, کیونکہ بعض اللہ کی خفیہ تدبیر بعض کے ساتھ واقعات ملتے ہیں کہ موت پر ان کا راز کھل گیا, لاشیں پھٹ گئیں, چہرہ کالا ہو گیا, چہرہ بدنما ہو گیا, چہرہ ٹیڑھا ہو گیا, کئیوں کے چہرے قبلے سے پھر گئے, قبر کے اندر چہرے سے مطلب چہرہ قبلے کی طرف کوئی کرے اور اس وقت عبرت ایسی ظاہر ہو جائے لوگوں کے لیے کہ یہ لاش عبرت بنا دی جائے. ہم اس وقت نہیں جانتے نا کہ اگلا لمحہ ہمارے لیے کیا ہے, ہمارا جسم ہمارے لیے عبرت بنتا ہے, ہماری زندگی ہم کسی کے لیے عبرت بنتی ہے, ہماری لاش کسی کے لیے عبرت بنتی ہے, کوئی ایسی لاش ہوتی ہے یا کوئی مطلب ایسا جنازہ ہوتا ہے کہ اس کو غسل دینے والے کہتے ہیں کہ جناب اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا, ناتے پڑھتے دیکھا, ہاتھ صلاۃ و سلام کی طرح بنتے ہوئے دیکھا, کلیمہ پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اب دیکھیں بعض مرتے ہیں ایسے کہ کلیمہ پڑھتے ہوئے مرتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہوئے مرتے ہیں کہ ہم کلیمے سے بیزار ہیں. موت کے وقت کیا کیفیت ہے ہم نہیں جانتے. اچھا اس وقت یہ ایسا ڈرانے والی بات ہے کہ وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ظاہر کر دی جائے بندے کا عیب, اللہ نہ کرے ظاہر ہو جائے, اس کی موت کے وقت اس کی کئی چیزیں جیسے ظاہر ہو جائیں, تو اب اس کے بعد وضاحت کا وقت تھوڑی ہے, لوگوں نے اس کے بارے میں ذہن بنا لیا, اب عزت کی زندگی جیا اور ذلت کی موت مرے, کیا مطلب جس طرح زندگی گزارنے کا انداز مختلف ہے نا اسی طرح موت کے انداز مختلف ہوتے ہیں, جس طرح موت کے انداز مختلف ہوتے ہیں نا اسی طرح قبر کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. تو زندگی بہت اہمیت رکھتی ہے. پھر اللہ کی خفیہ تدبیر, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, ہماری حیات یا ہماری موت, ہمارا جینا ہمارا مرنا یہ رشک کا ذریعہ بنے نہ کہ عبرت کا ذریعہ بنے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ غفور الرحیم ہے, ہم برے ہیں گندے ہیں کمینے ہیں نکمے ہیں بے حیا ہیں بے باک ہیں جیسے بھی ہیں, مگر اس پیارے رب عز و جل کے پیارے حبیب کی امتی ہیں, ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, ہم اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ نہ دنیا میں رسوا کرنا، نہ ہم کو آخرت میں رسوا کرنا، نہ ہمیں قبر میں رسوا کرنا، نہ ہمیں تختہ غسل پر رسوا کرنا، نہ ہمیں موت کے وقت رسوا کرنا، نہ ہمیں کسی لمحے بھی مولا تو رسوا نہ کرنا، بس ہمیں تو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کر رکھ، ہم جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کے غلام ہیں، بولا تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور تیرے حبیب کا ارشاد حقیقت بنیاد کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گئے، بولا ہم نیک نہیں، تیرے نیک بندوں سے محبت ضرور کرتے ہیں، ان کی محبت بھی تو نے عطا کی ہے، ہمارا کوڑا کمال ہے نہ ہمارا کوئی کردار ہے، اور باوجود بے باکیوں کے تو ہم سے نہ یہ محبت چھینتا ہے نہ اب تک تو ہمیں رسوا کرتا ہے، یہ تیری رحمت ہے جو ہم ڈھکے ہوئے ہیں، یہ تیری رحمت ہے، آغانا فرمانیا بد کاریاں بے باقیاں بدکاریاں بے باقیاں آہنا میں گناہوں کی بڑی بھر مار ہے، آہنا میں کی بڑی بھر مارے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، حد ذلیل و خوار ہوں، اب فرت پر ماں الہی، اب فرت پر ماں الہی، اب فرت پر ماں الہی، تو بڑا اگر ہم ماضی سے چلتے ہیں جب سے بالغ ہوئے ہیں اب تک اگر ہم غور کریں ہمارے کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ ہیں جب سے ہم بالغ ہوئے، ماحول بھی نہیں تھا، اور اب تک نہ جانے کتنی نافرمانیاں، کتنی بے باکیاں، کتنے گناہ ہیں ہمارے اعمال نامے میں، شمار نہیں کر سکتے، اس کا بیان نہیں کر سکتے، نہ جانے کون سی نافرمانی ہماری بربادی کا سبب بن جائے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، ہم نہیں جانتے، مگر میرے رب کی رحمت پہ قربان جاؤں پھر بھی احسان فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، معافی مانگنے کا موقع بھی دیتا ہے، معافی مانگنے کا موقع بھی دیتا ہے، کتنا رحیم ہے میرا رب، کتنا رحیم ہے، موقع پر موقع دیتا ہے، موقع پر موقع دیتا ہے، مہلت پر مہلت دیتا ہے، معافی مانگتے ہیں رو رو کر، معافی مانگتے ہیں مولا اب نہیں کریں گے، پکی معافیا مانگتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر گناہ کرتے ہیں، کوئی نیا گناہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ جدید گناہ کر جاتے ہیں، اس سے زیادہ شدید گناہ کر جاتے ہیں، اس سے بڑی نافرمانی کر جاتے ہیں، پھر موقع دیتا ہے، پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اس کے حبیب کا فرمان کیسی دھارس دیتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ کر کے نیکی کر لو کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے, پھر نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. ہم سے ہم پر کتنی رحمتیں, کتنا لطف و کرم ہے اس رب کریم کا, ہم اس کو اسی کے لطف و کرم کا واسطہ دیتے ہیں. اے مولا کتنے ہی تیرے نیک بندے ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ابھی شریک ہو, جس کو تو جانتا ہے کہ تیرا نیک بندہ ہے. ہم کہیں کیا کہیں, تو جانتا ہے کہ وہ تیرا نیک بندہ ہے جو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے ابھی شریک ہو. نہ بھی ہو روئے زمین پر ہو نہ ہو, مولا تیرا جو سب سے نیک بندہ ہے اس کا واسطہ, تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ. تو نے دنیا میں بھی ہے وہ کو چھپایا یا خدا, تو نے دنیا میں بھی ہے وہ کو چھپایا یا خدا, تو نے دنیا میں بھی ہے وہ کو حشر میں بھی لاج رکھنا, قبر میں بھی لاج رکھنا, نزعہ میں بھی لاج رکھنا, حشر میں بھی لاج رکھنا, ہر جگہ پہ لا رکھنا, تو خدا ستارے ہیں حشر میں بھی لاج رکھنا, تو خدا ستارے ہیں آہ لمحہ گناہ کی تو اظہار ہے تیرے آگے آ خدا, جرم کا اظہار ہے تیرے آگے آ خدا, جرم کا اظہار ہے. یہ بندہ اپنے کمینے پن کی کتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے, جب یہ لوگوں تو چھپ کر گناہ کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے. کیوں؟ کوئی دیکھے گا تو ذلیل ہو جاؤں گا, کوئی دیکھے گا تو رسوا ہو جاؤں گا. کتنا کمینہ پن ہے اس کا, کتنا بڑا کمینہ پن ہے, کتنا بڑا یہ اس پر بے حیا بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اللہ کا بندہ دیکھ لے گا تو میں رسوا ہو جاؤں گا. اور انسان ذلت اور رسوائی جس کے دستے قدرت میں وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, کوئی نہ دیکھے وہ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی نہ دیکھتے ہوئے تمہیں رسوائی کے گھیرے گھڑے میں ڈال دے. وہ اس بات پر قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے. اور وہ تو کتنا بڑا بے حیا ہے جو نہ اللہ سے حیا کرتا ہے نہ اس کے بندوں سے حیا کرتا ہے, بالکل کھل کر گناہ کرتا ہے. اللہ بھی دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ ہی رہا ہے, اس کے بندے بھی دیکھ رہے, چیچی چیچی کرتے ہیں, تھوتھو تھوتھو کرتے ہیں, پھر بھی بے باک ہے, بے باک ہے. دیکھیں آپ سورہ نور کے اندر جس شخص کو رجم یا کوڑے مارنے یعنی پتھر یا کوڑے مارنے کی سزا ہے بدکاری پر, وہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ ہے جو ایسی حالت میں بدکاری کر رہا ہے کہ اس سے چار مرد مطلب چار لوگ اس کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, وہ کتنا بڑا بے حیا ہے, ایسا شخص کتنا بڑا بے حیا ہے جو ایسے مقام پر بدکاری کرتا ہے جسے چار شخص جس کو موقع کے گواہ کہیں اور اس کی پوری کیفیت تفاسیر میں اور کتابوں میں لکھی ہے, اس حالت میں دیکھیں اور گواہی دیتے ہیں اس کی کہ یہ یہ کام کر رہا تھا, وہ ایسا شخص کیسا بے حیا ہوگا, معاشرے کا کتنا بڑا ناسور ہوگا, یہ اس کی اس سے کس کی عزت اور عفت کا تحفظ ہوگا, اس کے لیے سزا ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں, اگر یہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے اور اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مارا جائے, سزا ہے. اور اس وقت ہمارا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہو, لوگ دیکھے اس کو اور تمہیں اس پر رحم نہ آئے کہ اس کا یہ فعل دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. تو کیسے کیسے اس وقت لوگ ہیں, تو کل کر بے باقی بے حیائی کرتے ہیں, شرماتے نہیں ہیں, نہ اللہ سے شرماتے ہیں, نہ اس کے بندوں سے شرماتے ہیں, نہ اس کے پیارے حبیب سے شرم آتی ہے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ جب چپ کر گناہ کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور بالکل بے باقی کے ساتھ کرتا ہے, مگر غور کرو یار میٹھے سے غور کرو, اتنی بڑی بے باقی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور بندہ گناہ کر رہا ہے, اور اس کا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ گرفت پر قادر ہے, اللہ اسی وقت اس کو عذاب دینے پر قادر ہے, اسی وقت اس کو اندھا کرنے پر قادر ہے, اسی وقت اس کا چہرہ کالا کرنے پر قادر ہے, اسی وقت اس پر چھت گر جائے اس پر قادر ہے, اسی وقت زمین پھٹے یہ گھر جائے میرا رب قادر ہے, اسی وقت اس پر فالج کا حملہ ہو جائے میرا رب قادر ہے, اسی وقت اس کی زبان گونگی ہو جائے میرا رب قادر ہے, اسی وقت اس کے کان بہڑے ہو جائیں میرا رب قادر ہے, اسی وقت اس کا پیٹ پھٹ جائے بدبو سے پورا گھر بدبودار ہو جائے پورا میلہ بدبودار ہو جائے میرا رب قادر ہے, میرا رب قادر ہے, مگر میرا رب رحیم ہے, میرا رب رحمان ہے, اس کو مہلت دے رہا ہے, اس کو مہلت دے رہا ہے, آ جا میرے بندے آ جا آ جا, میرا رب حلیم ہے, حلم والا ہے, تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے, اور اس کا حلم یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بر بد اس کی گرفت نہیں فرماتا, اسے مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, آ جا بندے آ جا, اس کی رحمت پکارتی ہے بندے آ جا, اس کے حبیب کا دامن اس کے بھی دامن پھیلائے, اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے دامن میں چھپاتے ہیں, مگر ہائے افسوس ہماری شرم و حیا ایسی گئی ہے, ایسی گئی ہے, ناچانے کدھر چلی گئی ہے, کدھر چلی گئی ہے, اے اللہ ہماری حیا ہمیں لوٹا دے, ہماری شرف ہمیں لوٹا دے, تیرا خوف دے دے مولا, تیری ایسی محبت دے دے کہ تیری ناراضگی کا سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں, ہمارا روا روا تیری ناراضگی سے ڈرے مولا, تیری ناراضگی سے ڈرے ہم, تیری ناراضگی سے ڈرے کہ تو ناراض نہ ہو جائے, کبھی ناراض نہیں ہونا بولا, تو کبھی ناراض نہیں ہونا, کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, کی آگ برداشت کر سکے گا؟ کون ہے جو جہنم کی آگ برداشت کر سکے گا؟ کہ کم سے کم گناہگار جو کم سے کم گناہگار ہوگا اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا سر پتیلی کی طرح گرم پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے۔ ارے چھوٹے سے چھوٹا عذاب بھی جہنم کا برداشت نہیں ہو سکتا، نہ جانے ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے، بے باکی کیوں نہیں چھوڑتے، ہم سے شیطان سے جان چھوٹ نہیں رہی، نفس ہمارا قابو میں آ نہیں رہا۔ اے اللہ اللہ، تیرا کمزور تجھ سے دعا کر رہا ہے، تیرا محتاج تجھ سے التجا کر رہا ہے، تیری قسم تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ ہر بھلے کی بھلائی کا رحمت پہ کر گزر یا رب، اپنی رحمت پہ کر گزر، جب سے تو نے سنا دیا یا آسرا دعویٰ نہیں سوائے گناہوں کے اقرار کے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تیری رحمت پہ ہے نظر یا رب, تیری رحمت پہ نظر یا رب, کہ تو قیامت کے دن بھی اپنے حبیب کو خوش کرے گا. اللہ ہماری بربادی میں شیطان کی خوشی ہے, ہم ایمان سلامت لے کر نیکیاں کر کے تجھے راضی کر کر چلے گئے, تیرا حبیب خوش ہو جائے گا. تجھے تیرے حبیب کی رضا کا واسطہ, تیرے حبیب کی رضا کا واسطہ ہمارے حق میں عافیت لکھتے ہیں, سلامتی لکھتے ہیں. گناہ راستے پاک سے شفا یا رب. میں اچھا کر دے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں مرنا ہے, جانتے ہیں نزا ہے, جانتے ہیں ایمان کی سلامتی اصل ہونے کے معاملات ہیں, جانتے ہیں قبر میں جانا ہے, جانتے ہیں سوال جواب ہے, جانتے ہیں قبر دبائے گی بھی, جانتے ہیں قبر کا ایک طویل عرصہ گزارنا ہی گزارنا ہے, برزخ کا معاملہ گزارنا ہی گزارنا ہے, جانتے ہیں قیامت میں قائم ہونا ہی ہونا ہے, جانتے ہیں قیامت کے دن اٹھنا ہی اٹھنا ہے, جانتے ہیں حساب ہونا ہی ہونا ہے, جانتے ہیں کہ اس وقت حکم ہونا ہی ہونا ہے, جنت کا ہوتا ہے یا جہنم کا ہوتا ہے سب جانتے ہیں, حشر کی گرمی جانتے ہیں, حشر کی پیاس جانتے ہیں, سب کچھ سنا مگر تیاری کچھ نہیں, گناہوں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں بنا پا رہے, توبہ کی طرف بھی نہیں آ پا رہے. ارے بدبختی اتنی غالب ہے, اتنی غالب ہے بدبختی کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ پا رہے. لا اتنی بدبختی, اتنی دنیا کی محبت, اتنی موسیقی, اتنا گلیمر, اتنی دنیا کی دولت کی محبت, دنیا کی چاہت اس قدر غالب ہے, شہرت اس قدر غالب ہے, اس قدر غلبہ ہے اس کا, اس قدر غلبہ ہے کہ ان برے افعال کو, کئی برے افعال کو, کئی حرام و ناجائز افعال کو حرام و ناجائز تسلیم ہی نہیں کر پا رہے, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ پا رہے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ, حرام و ناجائز کاموں کو اللہ کی نعمت اور اللہ کی عطا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. بدبختی کتنی غالب ہے, حرام و ناجائز کام کر کے اس کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے عطا اور اس کی نعمت کو اس کو قرار دیا جا رہا ہے. کس قدر ہمارے دماغ اور ہمارے دل کس قدر گناہوں کے اس پہ چگل میں پھنس چکے, نفس و شیطان ہے چاروں طرف سے ایسا جکڑا ہوا ہے, گیبت کرے سمجھاؤ تو کہتا ہے گیبت نہیں کرتا, چگلی کرے سمجھاؤ تو کہتا ہے چگلی نہیں کرتا, حسد کرے سمجھاؤ تو کہتا ہے حسد تھوڑی کوئی ہے, جھوٹ بولے سمجھاؤ تو بولتا ہے جھوٹ تھوڑی کو سچ بولتا ہوں. ارے کوئی تو بھاشا سمجھو بھائی, کوئی تو بات سمجھو یار, ارے گناہ کو گناہ تو سمجھو بھائی, گناہ ہے گناہ کو گناہ تو مانو. ارے گناہ کو گناہ ہی نہیں مانو گے تو توبہ کیسے کرو گے, اے اللہ سے معافی کیسے مانگو گے, جب یہی نہیں پتا ہوگا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے تو بھی معافی کیسے مانگنے کا وہ جذبہ نصیب ہوگا. ارے غلط غلط ہے نا, غلط کو غلط تو مانو. جو مطلب کہ بالکل دھوکہ ہے اس کو مانو تو صحیح دھوکہ ہے. ارے کسی کو نہ کہو, خود کو تو کہو کہ ہاں میں دھوکے میں ہوں, کسی کو نہ بولو یار, خود سے تو جھوٹ مت بولو یار, خود سے تو سچ بولنا سیکھو. ایسا کیسا جھوٹ غالب آ گیا کہ ہم خود سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ارے کسی کو تنہائی میں جب رب کی بارگاہ میں اقرار کر لو مولا یہ سب غلط کر رہا ہوں, سب غلط کر رہا ہوں. ارے کیا جب کہ ایک بار غلطی مان لو میرا رب ہمیں ان غلطیوں سے بچا کر سیدھی راہ چلا دے گا. ارے رقیب ہے, رقیب ہے, کریم ہے, کریم ہے. شہرت نے اندھا کر دیا ہے, دولت نے اندھا کر دیا ہے, گلیمر نے اندھا کر دیا ہے, شو بزنس کی زندگی بعدوں کا اندھا کر دیتی ہے. اور میں سب کو کہاں کہہ رہا ہوں, جس کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. سب کیا ہے یہ دنیا کی زندگی, دھوکہ دھوکہ, دنیا کی زندگی دھوکہ ہے, کھیل کود ہے, کھیل تماشا ہے, پانی کا بلبلا ہے, پاک ختم ہو جائے گا, کیا رہ جائے گا. ارے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, پھر جب آنکھ کھلے گی دیر ہو چکی ہوگی. ابھی آنکھ بند ہونے سے پہلے جو کھلی ہوئی آنکھ ہے نا، اس سے اقرار کر لینا میں ہی عافیت ہے، اسی میں بچت ہے. اب چھوڑو یار، آؤ یار نیکی کی طرف آ جاؤ، نمازوں کی طرف آ جاؤ، پرہیزگاری کی طرف آ جاؤ. میں میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے چینل کے ناظرین، آ جاؤ، دنیا میں تمہارا ہی غلبہ ہوگا، تمہارا ہی غلبہ ہوگا. ان کے راستے پر چلو جنہوں نے غلبوں کے دور دیکھے تھے. ارے ان کے پیچھے چلتے ہو جو آج تک مغلوب رہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. کیا بیان کروں، کیا بیان کروں، سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں. اے میرے مدی چلے گی ناظرین، آؤ قبر کی تیاری کریں، آؤ حشر کی تیاری کریں. ایک دن نزعہ کا عالم آنا ہے، موت کا وقت آنا ہے. کچھ نہیں پتا جہاز میں پھٹتے ہیں کہ سمندر میں ڈوبتے ہیں، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. پڑے پڑے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ فالج میں پڑ جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا، کوئی پتا نہیں. کب زبان گنگ ہو جائے، کب آنکھ چھت سے لگ جائے، کچھ بھی نہیں پتا. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے. مان جاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مان جاؤ. لے لو مسجد کا راستہ، پکڑ لو قرآن کی تلاوت کو، اور اپنا لو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو. چھوڑ دو انگریزی لباسوں کو، چھوڑ دو انگریزی کلچر کو. ارے مدنی کلچر مدنی چینل بتا رہا ہے آپ کو، مدنی چینل مدنی کلچر بتا رہا ہے، یہ مدنی ماحول دے رہا ہے. اپنے گھر میں اس ماحول کو نافذ کریں، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے کنبے پر، اپنے فیملی ممبرس پر امپلیمنٹ کریں اس مدنی انوائرمنٹ کو، امپلیمنٹ کریں. کامیابی آپ کی دہلیز پر آئے گی. آپ کیا کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کامیابی تو مسلمان کے پیچھے ہے. مسلمان امام ہے، مسلمان امام ہے. آ جاؤ، عزم کر لو. وہ کرے گا بھی وہی جس کو اللہ کی توفیق ہوگی. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عملی کی زندگی سے محفوظ فرمائے، با عمل بنائے، با عمل بنائے. جو کہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. آپ آمین کہہ دو، آمین کہہ دو. یا اللہ جو کہے اس پر عمل کی تو توفیق بھی دے، ہمیں عملی نفاق سے بچا، ہمیں مخلص بنا، اور ہم جو کہیں اللہ ہمیں اس پر صادق کر. ہماری بے عملی سے لوگ متنفر نہ ہوں، ہماری بے عملی سے لوگ دین سے دور نہ ہوں. اللہ ہمیں بھی با عمل بنا دے، تقوی اور پرہیزگاری اور تجھ سے ڈرنے والا اور تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے روئے روئے میں تیری محبت، تیری محبت، تیرے حبیب کی محبت، تیرے حبیب کے سارے صحابہ کی محبت، سارے اولیاء کاملین کی محبت مولا ہمارے رگو پے میں، ہمارے روئے روئے میں بس جائے. اور یہ محبت کی نعمتیں کبھی ہم سے جدا نہ ہوں، یہ ایمان کی نعمت کبھی ہم سے جدا نہ ہو. ہمارا ایمان ہر گھڑی ترقی کرتا جائے، عشق رسول، عشق مصطفیٰ مولا ہر گھڑی ترقی کرتا جائے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. بولا ہم بیان کرنے والوں کو بھی ہماری خلوتیں جلوتیں تقوی اور حیا والی بنا دے. اللہ ہم سب کو باعمل مسلمان بنا دے، ہمارے قول و فعل میں تقوی دے دے، پرہیزگاری دے دے، ہمارے روئے روئے میں مولا عمل کا جذبہ دے دے. تیرا ارشاد ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. مولا ہم تجھ سے عمل کی بھیک مانگتے ہیں، ہم تجھ سے عمل کی بھی مانگتے. علم بہت ہے، معلومات بہت ہے، عمل اس کے معاملے میں کتنا ہے تو جانتا ہے. بولا ہمیں بے عملی کی آفت سے بچا، اور ہم سب کو دنیا بھر کے ہم جتنے مسلمان ہیں اے رب کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. مولا ہمارے اندر محبت پیار داخل کر دے. مولا ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کا محافظ بنا. جو دعا کرنا بہتر ہے، جو دعا کرنا تجھے پسند ہے مولا ہمارے وہ جملے قبول کر لے، اور جو تجھے پسند نہیں مولا، جو درست نہیں مولا، اس سے ہمیں درگزر کر دے، ہم سے درگزر کر، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا مولا، بس اچھا کر دے اور تیرے نیک بندے جس کا شعر سن کر ہم آگے بڑھے، اس کے اس شعر کا واسطہ، اس کی کساری کا واسطہ ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی رسوا مت کرنا۔ مجرم کو نہ شرما باب کفن ڈھک دو، دیکھ کے کیا ہوگا، دیکھ کے کیا ہوگا، دیکھ کے کیا ہوگا، کمائی سب کھیلے دو میں گواہی ہے، ہم دے تو کمائی سب کھیلے دو میں گواہی ہے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سے، رسائی ہے۔ میٹھے والے اسلامی بھائیوں, اب بھی جو ایک بے عملی اور بے باقی کے متعلق جو کچھ عرض کیا, اس پر مجھے کلام ابھی ہم عرض کیے نعت خواں کو, اگر وہ کلام ہم سنیں تو بہت درد ہے اس کلام میں, اور ہماری بے عملی کے حوالے سے ایک سمجھے کہ اس کو منظوم نظم کے انداز میں, شعری کے انداز میں لکھا گیا ہے, پھر آقا کی بارگاہ میں التجا بھی ہے, فریاد بھی ہے. تو آئیے مل کر اس پر ذوق اور سبق آموز کلام کو, جسے میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے رسالے جوش ایمانی رسالہ بڑا ہی پیارا اور جذبہ ابھارنے والا رسالہ ہے, بیان بھی ہے جوش ایمانی, اس میں یہ کلام امیر علیہ سنت نے نقل کیا ہے. انشاءاللہ اسی رسالے میں سے دیکھ کر آئیے وہ اس کے اکثر اشعار سنتے ہیں, شاید پرانا ہو سکے, سنتے ہیں. صلو علی الحبیب, یہ خاصا ہے خاصا, اے خاصا اے خاصا رسول باتے دعا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر ہو سکے تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تصوری تصور میں خود کو پیش کرنے کی حاضری کی کوشش کریں, اور آقا کی بارگاہ میں عرض کریں, نہ جانے تو اب تو وہ وہاں کے بھی اسلام آباد مینا میں ہوں گے, اور مینا میں پتہ نہیں وہ چینل کی ترکیب ہوگی نہیں ہوگی, بنو وہ بھی وہاں بیٹھ کر مینا کی اس مقدس آج کی رات ہوگی, اتنی بابرکت رات ہے آج کی مینا کی رات, اور اگر وہ بھی بالفرض, مجھے نہیں پتا اگر وہاں, کیونکہ اب تو سارے کے سارے مینا میں ہوں گے نا, کوئی ادھر ادھر نہیں ہوگا, جتنے حاجی ہیں سارے مینا میں ہوں گے, کہ مزدلف مینا کی رات ہے نا, امید تو ہے نیٹ پر دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ بھی وہاں بڑی قبولیت دعا کے مقام پر ہو, اگر ہو میری وہ عرض آپ تک پہنچ رہی ہے تو قبولیت دعا کے مقام پر ہیں, یا جو کہیں بھی ہیں, سارے کے سارے حج پر تو جاتے نہیں ہو سکتے, مدینہ منورہ میں کتنے اسلام بھائی ہوں, مکہ مکرمہ میں ہوں, اور دنیا میں کہاں کہاں مسلمان حاضر ہوں, ہمارے مدنی چینل پر ہوں, اور سب کی توجہ, ایک کاش اگر وہ توجہ فرمائیں تو ہماری توجہ ہو جائے, یہ ان کی توجہ ہے کہ ان کی اگر توجہ ہوئی, ان کی نظر ہوئی, ان کی طرف سے اذن ہوا, تو انشاءاللہ عز و جل تصور میں یا کسی انداز سے حاضری ہو جائے, آقا کی بارگاہ میں عرض کرے, آقا ہم پر کرم کیجئے, امت کا بہت برا حال ہے, اس میں میں بھی شامل ہوں, امت میں میں بھی شامل ہوں, امت میں آپ بھی شامل ہیں, ہم اپنے بارے میں التجا کریں, آقا ہمارا حال بہت برا ہے. دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, ہاں امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے, شراب کھانے میں پڑا ہے تو کوئی جوئے کے اڈے پہ پڑا ہے, کوئی منشیات ہیروئن چرس افیون اور طرح طرح کے نشے میں پڑا ہے, تو کوئی جادو کا شکار پڑا ہے, کوئی بلا وجہ بے جرم قید و بند میں پڑا ہے, تو کوئی گناہوں کی عادتوں میں پڑا ہے, تو کوئی سیلاب کی آفت میں مبتلا پڑا ہے, تو کوئی زلزلے سے خوفزدہ ہو کر سڑک پر آ پڑا ہے, ہر طرح سے عجیب و غریب حالت ہے، کوئی دہشت و خوف سے سسک رہا ہے تو کوئی مہنگائی کی آفتوں پر رو پڑا ہے، ہر طرف سے گویا کہ پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بے حیائیاں، بے باکی، ہر طرف سے گویا کہ امنڈ کر آ رہی ہیں. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ ہم پر توجہ کرتے ہیں. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. مسلمان کی بیٹی آدھے آستین والے کپڑے پہن کر، جینس کی پینٹ پہن کر سڑکوں پر نظر آ رہی ہوتی ہوگی، تو کسی کا، کسی مسلمان کا لڑکا نماز قضا کر کر، داڑیاں منڈا کر، گلے میں سونے کی چینیں ڈال کر، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں پہن کر، گلے میں گانوں کا ہیڈ فون لگا کر، روڈ کے بیچ میں آدھے بال کٹوا کر یا چٹیاں بڑھا کر سڑک کے اوپر ناچتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، تو کسی مسلمان کا لڑکا، کوئی مسلمان اپنی کار کے اندر بیٹھا ہوا اپنی غیر، کسی غیر محرم محبوبہ کو لے کر عیاشیاں منانے کے لیے کہیں جا رہا ہوگا، تو کوئی آدھا ننگا ہو کر سوئمنگ پول میں سب کے سامنے نہا رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا. امت بے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. امت بے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. امت لے رہا ہوگا تو کوئی رشوت دے رہا ہوگا، کوئی سود کھا رہا ہوگا تو کوئی سود کھلا رہا ہوگا، کوئی بدکاری کر رہا ہوگا تو کوئی بدکاری کے اسباب پیدا کروا رہا ہوگا، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا بے حیائی کی تو کوئی بے حیائی کی فلمیں بنا رہا ہوگا. ہائے ہائے کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. امت پہ تیری آ کوئی ماں کو گالی دے رہا ہوگا تو کوئی باپ کا گریبان پکڑ رہا ہوگا، کوئی بیوی کو ظلم و ستم کے ساتھ چٹیاں پکڑ کر مار رہا ہوگا تو کوئی جانور کی طرح اپنے بچوں کو لاتوں گھوسوں سے بلا اجازت شرعی کوٹ رہا ہوگا، کوئی حرام کھا رہا ہوگا تو کوئی حرام کھلا رہا ہوگا. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی تیری آ پروزا اب اس کی مجالس میں نہ بستی نہ دیا ہے جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلو اب موت تیرے جس دین پہ ہر ہر سارا ہے اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ اسلاف کی ابرو پکڑتا ہے جو قوم کے مالک تھی علوم علوم رحیم کی اب علم کا نام نہ حکمت کا پتا ہے کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا گم دشت میں ایک قافلہ بے تب لو درا ہے جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہے کر تو شکوا ہے زمانہ پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے آقا امت پہ تیرے آ کے عجب غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان پر جب تونے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے. اب یہ شاعر سرکار کی بارگاہ میں کیا التجا کرنے جا رہے ہیں کہ جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا, یعنی مکے والوں نے کس طرح ظلم و ستم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام پر کس قدر ظلم و ستم کیا اور کتنا ستایا گیا کہ گھر اور وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے, اور جب فاتح مکہ بن کر تشریف لائے تو سب کو عام معافی کا اعلان فرما دیا. تو جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا, جب آقا آپ نے ان سے اتنا پیارا میٹھا اور عمدہ سلوک فرمایا کہ جنہوں نے آپ سے آپ کا وطن آپ کا گھر سب چھوڑا دیا, جب ان سے اتنا پیارا سلوک کیا تو آقا آگے پڑھیں. سو بار تیرا دیکھ کے افوار ترا تم ہر بار باغیوں سرکش کا سر آخر کو چھکا ہے برتا تیرے جب کے آداب اپنے آداب سے بولا کو کچھ جب آقا یہ دشمنوں کے ساتھ آپ کا یہ میٹھا اور پیارا انداز ہے, آپ کا رحم, آپ کا عفو و درگزر, یہ سب دیکھ کر جب یہ سرکش اور یہ دشمن کے دل جھک گئے سر جھک گئے معافی و درگزر کے ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں, تو جب آدا سے یہ ہے تو آقا غلاموں کو تو امید ان سے زیادہ ہوگی نا. آقا ہم تو غلام ہیں نا, اب غلاموں کو امید ان سے سوائے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں, کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں, بہت اس کا جہاز پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا. اب یہ تو ایک فریاد ہے نا, لیکن کیا صرف یہی ایک حل ہے؟ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, صحابہ کرام علیہ مردوان نے دعائیں بھی کی, عبادتیں کی, نمازیں پڑھی, لیکن اپنے جان و مال کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کے لیے میدان میں بھی آئے. مطلب عملی زندگی صرف مطلب یہی ایک حل نہیں ہے, ہمیں عملی طور پر آنا پڑے گا. ہمیں اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا. اندھیرا ہے, اندھیرا ہے, ہم کہتے ہیں اندھیرا اندھیرا اندھیرا, تو چراغ خود جلانا پڑے گا, چراغ کے اندر تیل خود ڈالنا پڑے گا, شمع خود روشن کرنی پڑے گی. اندھیرا یوں ہی دور نہیں ہو جائے گا. اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسے ایسے مدنی پھول قرآن اور حدیث سے ملے ہوئے ہیں. نیکی کی دعوت دینی پڑے گی, مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا, علم و عمل کا پیکر بن کر نیکی کی دعوت کی دھمیں مچانی پڑیں گی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے نیکی کی دعوت کی دھمیں مچائی, تابعین تبا تابعین نے نیکی کی دعوت کی دھمیں مچائی, امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا اس یہاں مضمون عطا فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے اپنے آپ کو اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. بغیر قربانی پیش کیے کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی, اس کا تصوری لرزہ دینے کے لیے کافی ہے. رائے خدا عزوجل میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بے حد ستایا گیا, آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, آپ پر پتھر برسائے گئے, حتیٰ کہ کفار بد اتوار آپ کو شہید کرنے کے بھی در پہ رہے, مگر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمت نہ ہارے. آپ کی مسلسل جد و جہد رنگ لائی. جو لوگ دشمن تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے دوست بن گئے, جو جان کے در پہ تھے وہ جانے قربان کرنے لگے, جو دوسروں کو مسلمان ہونے سے روکتے تھے وہ خود مسلمان ہو کر دوسروں کو مسلمان کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے. الحمدللہ عز و جل آج ساری دنیا میں جو اسلام کی بہاریں ہیں وہ اللہ رب العزت کی عنایت سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مساعی جمیلہ اور آپ کی عظیم تربیت سے صحابہ کرام علیہ مردوان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ بھی نیکی کی دعوت کی خاطر قربانیوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. میرے مدی چلے کے ناظرین, میرے اسلامی بھائیو, اسلامی بہنوں, ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی اور ڈھیروں ثواب کمائیے. امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سیر النورانی حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی, بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ, میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا. غور کیجئے اور نیت کیجئے, گم بھی انشاءاللہ خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومے مچائیں گے, مچائیں گے نا. ذرا سوچئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی 10 سالہ مدنی ظاہری حیات طیبہ میں کم و بیش 100 مدنی قافلے سفر کروائے. ان میں 27 سفر وہ ہیں جن میں با نفس نفیس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شامل رہے. کسی قافلے میں 30,000, کسی میں 10,000, تو کسی میں 1,000, کسی میں 500, تو کسی میں 313, کسی میں 30, کسی میں 15, کسی میں 10, تو کسی میں فقط 8 افراد نے سفر کیا. کسی مدنی قافلے میں 28 دن, تو کسی میں 15 دن سفر ہوئے. ان قافلوں کا استقبال پھولوں کے گجروں اور مرحبا کے نعروں سے نہیں, خون آشام تلواروں سے ہوا کرتا تھا. ان قافلوں میں سفر کرنے والوں نے اپنی قیمتی وقت کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کیا بلکہ جان کی قربانیاں دینے سے بھی درگنا کیا. کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی, کیسی کیسی صحبتیں برداشت کی, مگر ایک ہم ہیں جن کے شب و روز صرف اور صرف دنیا ہی کی ترقی کے لیے گویا وقف ہے. کسی کو کہو کہ کسی ملک میں سفر کر جائے, کاروبار کے لیے جانا ہے, جتنے دن کے لیے بھیجو تیار ہے, نیکی کی دعوت کے لیے جانا ہے, وقت نہیں ہے. گھر میں منع کرتے ہیں, بیوی بچے منع کرتے ہیں, نہیں نہیں ابو کہاں جا رہے ہیں, ابو کہ ڈالر کمانے جا رہا ہوں, پونڈ کمانے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے جائیے وہاں سے بھیج دیجئے گا, موت میت ہو جائے گی پھر بھی فون کر کے کہہ دیں گے آپ آئیے گا بس ہم کر لیں گے, کوئی مسئلہ, بہت دعا کر دینا. اور اگر یہی کہے کہ میں نیکی کی دعوت کے لیے جا رہا ہوں جبکہ حقوق واجب ادا کر رہا ہے, شریعت کا کوئی خون نہیں کر رہا, لیکن یہاں روکا کیوں جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ نیکی کی دعوت کے لیے جا رہا ہے, اسلام کی خدمت کے لیے جا رہا ہے, مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے, سنتوں کا ڈنکا بجانے کے لیے جا رہا ہے. تو بچوں کی امی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ماں باپ ساری خدمتیں اور سارے حقوق اس وقت یاد دلاتے ہیں. جو کرنا ہے کرنا ہے, جو اسلام نے شریعت نے ماں باپ کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق دیے وہ اس کی بجا بھی ضروری ہے. میں اس کے علاوہ اور بات کر رہا ہوں جو ہر ذی شعور سمجھ رہا ہے, اپنے ضمیر سے تو غلطی نہیں, آپ اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا, کیوں روک رہے ہیں بھائی؟ آخر یہ پونڈ کمانے جاتا ہے, ڈالر کمانے جاتا ہے, دیرم کمانے جاتا ہے, ریال کمانے جاتا ہے, رینڈ کمانے جاتا ہے, دنیا کی کرنسیاں کمانے کے لیے جاتا ہے, ایک شہر تو دوسرے شہر چلا جاتا ہے, آپ کو کوئی مطلب اعتراض نہیں ہوتا. اور یہ جب نیکی کی دعوت کے لیے جاتا ہے, سنت و خدمت کے لیے جاتا ہے, تو سارے معاملہ سارے مسائل یاد آ جاتے ہیں, گھر والوں کو رشتہ داروں کو یاد آتے ہیں, خود ہمیں یاد آ جاتے ہیں, نہیں کر سکتے. قربانی کا وہ جذبہ, مطلب میں نے عرض کیا صرف وہ نہیں ہے کہ ہم دعائی کریں گے صرف یہی کریں گے صرف یہی کریں گے, یعنی پورا ایک اسلام کا ایک نظام ہے, ایک پورا ایک کمپلیٹ اسٹرکچر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. ہم اس کو دیکھیں کہ کس طرح کس کی جگہ پر کس کی چیز کی حاجت تھی وہاں پر وہ کام کیا گیا, مگر ہم صرف اور صرف اپنی دنیا, اپنی اس دنیا میں, اس دنیا کی ایسو عشرت, ہمارا ڈرائنگ روم خوبصورت بن جائے, ہمارا بیڈ روم خوبصورت بن جائے, ہمارا فلیٹ اچھی لوکیشن پر ہو, ہمارا فلیٹ اچھی جگہ پر ہو, ہمارے پاس کار اچھی ہونی چاہیے, ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے, ہمارا ڈرائنگ روم کے اندر صوفے نئے ہونے چاہیے, ہمارے پردے اتنے ڈیکوریٹڈ ہونے چاہیے, ہماری ٹائل اچھی والی ہونی چاہیے, ہمارا اے سی ہلکا والا تو مضبوط ہونا چاہیے, ہمارا یہ ہونا چاہیے, ہمارا یہ ہونا چاہیے, ڈشز اتنی ہونی چاہیے, کھانا اتنا ہونا چاہیے, ہوٹلنگ اتنی ہونی چاہیے, ٹریولنگ اتنی ہونی چاہیے, آگے پیچھے بینک بیلنس اتنا ہونا چاہیے. ارے واٹ از دس, کیا ہو گیا ہم کو؟ صرف یہی ہونا چاہیے. آخرت کا کیا ہوگا, قبر کا کیا ہوگا, عشر کا کیا ہوگا, اپنی اولاد کی تربیت کا کیا ہوگا, اور اسی کے لیے سفر کرتے رہیں گے تو دین اسلام کی خدمت کے لیے کون سفر کرے گا؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی جو قوم کو بیان کرتے ہیں نا, واعظ کرتے ہیں, نصیحتیں کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں بڑے چھوٹے جو بھی کرتے ہیں, وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق تبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیاں خواہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا, اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا, جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا, ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا, باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر ہو, ہر کوئی مستے میں ذوق تنے آسانی ہے. کیسی کیسی ہماری مطلب تصویر کشی کی جا رہی ہے, ہمارے سامنے ہماری صورت بیان کی جا رہی ہے, ہر کوئی مستے میں ذوق تنے آسانی ہے, مجھے آسانی چاہیے, راحت چاہیے, سکون چاہیے, ہر کوئی مستے میں ذوق تنے آسانی ہے, کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم, تم خطا کار و خطا بین و خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تختے فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا، کتنے واقعات ہو رہے خودکشیوں کے، خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ با کنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پر صداقت ان کی، مثل بو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا، مثل بو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستان ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیابا ہو جا، نغمائے موج سے ہنگامائے طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اسلامی بھائیو عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جوش ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمت کیجئے، اللہ کے محبوب دانا غیوب منزن عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کی قربانیوں کو عملی طور پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، آئیے ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں، اور اس معاشرے میں پھیلنے والی ان بے حیائیوں کا مقابلہ کریں۔ دعوت اسلامی ہمیں وقت کی قربانی کا درس دے رہی ہے، وقت کی قربانی دو، علم و عمل تقویٰ، ہماری لڑائی ہمارے نفس کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی نفس و شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ، گانے باجوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نفس سے مارا کے خلاف جنگ جنگ جاری رہے گی۔ ارے جب ان سے جنگ کرنی ہے تو ہمت بھی تو لاؤ، قافلوں میں سفر کیجئے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، اپنے اندر علم و عمل کو پانے کا جذبہ ہم پیدا کریں، اور اس مدنی مقصد کے ساتھ عملی طور پر زندگی گزاریے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھیے یہ دعوت اسلامی کا پیغام ہے، دعوت اسلامی کس انداز سے ہمارے اندر ایک عمل کا جذبہ پیدا کر رہی ہے کہ ہماری مسجد آباد ہو جائیں۔ دعوت اسلامی جیل بھرو تحریک نہیں ہے، دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، دعوت اسلامی عملی طور پر گستاخان رسول کا بائیکاٹ کرتی ہے، ان کے وضاقتہ کا بائیکاٹ کرتی ہے، ان کے لباس کا بائیکاٹ کرتی ہے، ان کے داڑھی منڈے ہوئے چہروں کا بائیکاٹ کرتی ہے، عملی بائیکاٹ کرتی ہے دعوت اسلامی، علم و عمل کا پیکر بناتی ہے تاکہ یہ مسلمان سیرت صحابہ کا پیکر بن جائے، سنتوں کا پیکر بن جائے اور عملی طور پر زندگی گزارا۔ دیکھیے دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ قائم کیے اور 70,000 کم و بیش مدنی منیا حفظ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسے دنیاوی ایجوکیشن کے دور میں، اور ساتھ انشاءاللہ 25 سفر کو دار المدینہ کھل رہا ہے جس میں انشاءاللہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرض علوم دینی تعلیم کے غلبے کے ساتھ یہ دار المدینہ چلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی نے قائم کی ہے، عالم بنایا جا رہا ہے، دار افتہ قائم کیے، مفتی بن رہے ہیں، فتوے جاری کیے جا رہے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے ہونے والی بے حیائی اور بے باکی کا مقابلہ کرتے ہوئے دعوت اسلامی اس مدنی چینل کو لے کر آئی ہے کہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، مسلمانوں کو باعمل بنائیں گے، غیر مسلموں کو نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت پیش کریں گے۔ کہ یہ قریب آ کر دیکھے کہ دعوت اسلامی جو اسلام کی صورت اسلام کی تصویر پیش کری, اسلام کس قدر پر امن محبت پیار تقوی اور علم اور ایک پیار محبت والا مذہب ہے, کتنا پیارا مذہب ہے. یہ قریب آئے دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھے, ان کو پتا چلے دعوت اسلامی کس طرح اسلام کی صورت ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے. تو اتنے سارے شعبے جات ہم دعوت اسلامی آپ کے سامنے پیش کر, سب اصلاح امت کے لیے, ہمارے اصلاح کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں. اس سے لیے ہم سے دو چیزیں مانگی جاتی ہیں, وقت اور مال, دو چیزیں مانگ رہے ہیں, دونوں آپ کے پاس ہیں, وقت بھی ہے مال بھی ہے, اپنا وقت اور اپنا مال. جو وقت آپ کے پاس ہے وہ اور جو مال آپ کے پاس ہے وہ دے دو دعوت اسلامی کو, جتنا ہے دو یار, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے, آپ دے دو, دیکھو دعوت اسلامی مزید کہاں تک پہنچتی ہے. آپ کے یہاں بھی قربانی ہوگی, قربانی کے جانور کی کھال پر نیت کر لو کہ میرے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آپ خود دیکھیں یار, آپ جب مدنی چینل دیکھیں گے تو اس میں جب مدرسہ دیکھیں گے, جامعہ دیکھیں گے, قافلے دیکھیں گے, دنیا بھر میں مسجدوں کی تعمیرات دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے, خود چینل دیکھیں گے, آپ کا سینے میں جو دل ہے کیسا خوشی کے مارے مچلے گا کہ یہ وہی دعوت اسلامی جس کو میں نے اپنے جانور کی کھال دی تھی, میرا بھی حصہ اس میں شامل ہے, کچھ میرا وقت بھی اس میں شامل ہے. آپ کو گھر بیٹھے خوشی نصیب ہوگی, آپ کو ایک فرحت نصیب ہوگی کہ میرا یہ مال کس قدر نیکی کے کام میں صرف ہو رہا ہے. تو دو چیزیں, مال اور وقت دے دو. کون کون نیت کرتا ہے؟ گھر بیٹھے ہاتھ اٹھاؤ مدنی چینل کے ناظرین, گھر بیٹھے ہاتھ اٹھاؤ, ہم کریں گے. مدنی منے ہاتھ اٹھاؤ, ہم دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں. اسلامی بہنیں نیت کرے, ہم دعوت اسلامی کے ساتھ. اسلامی بہنوں کا پردے کے عالم میں, پردے کی حالت میں مدنی کام کا الگ انداز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہے. مدنی منوں کے اپنے معاملات ہیں, الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے اپنے معاملات ہیں. سب کے لیے دعوت اسلامی ہے, سب کے لیے دعوت اسلامی ہے. آ جاؤ, آ جاؤ. میرے پیر و مرشد امیر سنت کی خون پسینے سے سینچی ہوئی تحریک دعوت اسلامی میں آ جاؤ, اور آؤ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ منقبت پڑھتے ہیں. کرم خدا را سرکار غوثِ اعظم, نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو, میں فخر ہوں تمہارا میرا خالق صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا چولی کو میری بھر دو, ورنہ کہے گی دنیا لی لی بھر دو, چولی کو میری بھر دو, ورنہ کہے گی دنیا دم, نظر کرم خدا مجھ سے نکما کہاں مجھ سے نکما کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوثِ اعظم نظر کرم خدا اسلام بھائی کی طرف سے دو رسالے لنگر کیے جا رہے ہیں. ابلغ گھوڑے سوار جس میں قربانی کے فضائل طریقہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے اور گوشت فروش کے حوالے سے بہت سے مدنی پھول اس کے اندر تحریریں امیل سنت عطا کیے ہیں اور یہ نماز عید کا طریقہ اس میں بھی عید کی ادھوری جماعت ملی تو آپ پہنچے عید کی نماز وہ دو چار تکبیر دو تکبیر ہو گئیں یا پہلی رکعت نکل گئی اب کیا کریں گے. اسی طرح عید کے دن کیا کیا عمل کرنے چاہیے جس میں ثواب ملتا ہے وہ عید کی نماز ہی نہیں ملی اب کیا کریں. تکبیر و تشریق کے آٹھ مدنی پھول یہ بھی اس کے اندر موجود ہیں یعنی تکبیر و تشریق کے آٹھ مدنی پھول سے یہ مراد ہے کہ نویں ذوالحجہ نوی ذل عجت الحرام صلو علی الحبیب نوی ذل عجت الحرام کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک پانچوں وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت اولا کے ساتھ ادا کی گئیں ان میں ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے تین بار افضل. اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں اور وہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہنا واجب ہے یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس پر نماز کی بنا نہ کر سکے. مثلا اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا قصداً وضو توڑ دیا یا چاہے بھول کر ہی کلام کیا تو تکبیر ساقط ہو گئی اور بلا قصد وضو ٹوٹ گیا تو کہہ لے. تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس مقیم کی اقتدا کی. وہ اقتدا کرنے والا چاہے مسافر ہو یا گاؤں کا رہنے والا اور اگر اس کی اقتدا نہ کریں تو ان پر یعنی مسافر اور گاؤں کے رہنے والوں پر واجب نہیں. مقیم نے اگر مسافر کی اقتدا کی تو مقیم پر واجب ہے اگرچہ اس مسافر امام پر واجب نہیں. نفل سنت اور وتر کے بعد تکبیر واجب نہیں. جمعہ کے بعد واجب ہے اور نماز بقر عید کے بعد بھی کہہ لے. نماز بقر عید کے بعد بھی کہہ لے. مسبوق جس کی ایک یا زائد رکعتیں فوت ہوئی ہوں پر تکبیر واجب ہے مگر جب خود سلام پھیرے اس وقت کہے. منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں مگر کہہ لے کہ صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے. تو یہ آٹھ مدنی پھول اللہ اکبر کے آٹھ حروف کی نسبت سے تکبیر تشریق کے بیان کیے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مدنی چینل پر چلتے رہیں گے. تو نویں ذوالحجۃ الحرام کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک پانچوں وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت اولا کے ساتھ ادا کی گئیں ان میں ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور تین بار افضل. صلو علی الحبیب محمد. تو یہ سال مقتد المدینہ صاحب خرید بھی فرما لیں انشاءاللہ, نیٹ پر بھی آپ کو یہ دستیاب ہو جائیں گے, اور اسے پڑھیں اور تقسیم کریں. یہ بھی موقع ہے تقسیم کرنے کا نا, ابھی عید نکل جائے گی, قربانی ختم ہو جائے گی, تو اس کا وہ اب موقع نہ رہا. تو ابھی جتنے مقتد المدینہ پہ ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام مدینہ چینل کے ناظرین رابطہ کر کے اسلام میں کوشش کر کے یہ سارے رسالے مقتد المدینہ سے لے لیں اور ایک ایک کے ہاتھ میں پہنچا دیں, انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت ثواب ملے گا. یہ انشاءاللہ تقسیم کیے جائیں گے. صلاۃ وسلام پڑھتے ہیں. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, دنیا آخرت میں جب میں رہو سلامت, پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم, پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم, بندہ تمہارے در بر تم پر سلام ہر دم, رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم, اللہ اب ہماری فریاد کو پہنچی, اللہ اب ہماری فریاد کو پہنچی, یہ آقا اللہ اب ہماری فریاد کو پہنچی, اب تر تم پر سلام دم, بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم, اللہ اب ہماری فریاد کو پہنچی, اللہ اب ہماری فریاد

مجھ سے خدمات کو دسی کہے ہارا جا مصطفیٰ جانِ رحمت لا تو سلام شمعِ فج میں ہدایت لا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 176 پر تیرے روایت نقل ہے ابو داؤد شریف کے حوالے سے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا پڑھتے ہیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اس کا ترجمہ بھی سن لیں, تیری ذات پاک ہے اور اے اللہ عز و جل تیرے ہی لیے تمام خوبیاں ہیں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تجھ سے بخشش چاہتا ہوں, تیری طرف توبہ کرتا ہوں. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. سیدھے ہاتھ سے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی صلاۃ والسلام علیکم. جو اسلامی بھائی ملاقات کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, برائے کرم ایک دوسرے کو دھکم پیل ہرگز ہرگز ہرگز نہ کریں. جو ملاقات کے لیے آ رہے ہیں سلام کریں, انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب پائیں گے, اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کچھ بھی نہ ہو, خالی ہوں, دونوں ہتھیلیاں ملی ہوئی ہوں, اور اس طرح سلام کرنا ہے. پرچی, رومال, ڈائری, رسالہ, کتاب وغیرہ ہتھیلیوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. دھکم مطلب بالکل نارمل آئے, انشاءاللہ چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول. وعلیکم السلام. عمران میں پانی ذرا لے لیں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ڈا میں ماشاء اللہ. نام محمد حنیف. ماشاء اللہ. اجتماع جی پابندی جی نیت کرا دو. ماشاء اللہ ماہ ذوالحجہ میں تیرے لیے جو قافلہ ہوگا نصیب تھی انہیں. نیت کرے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ماشاءاللہ. سنا خان بھائی نہ تو پڑھا اچھا ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. نہیں کیا آپ نے سلام میں سنو اتنی اونچی آواز میں سلام کریں گے میں سن لوں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سلام کریں زیادہ نہیں کیا ملیں گے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز رولیا کا ہے. ارے واہ ماشاء اللہ. دیدار کے لیے حاضر ہوا تھا. جزاک اللہ تعالیٰ کا شکر. تو وہاں جب آئیں تو پھر قافلے کے لیے وقت دے دیں انشاءاللہ. کب؟ کل میری روانگی لو. کل میں آیا تھا کل جاتا. اچھا تین دن یہاں یا مرکز رولیا سے؟ مرکز رولیا. چلو وہاں ترکیب ہے ماشاء اللہ. دربار کی دار صاحب بالکل بیک سائڈ بھی ماشاء اللہ. تو تین دن وہاں سے انشاءاللہ. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ناظم عطار. محمد ناظم عطار. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دم کرتے مدنی کام پر بڑھا لو نا کب اب سے بڑھ گئی انشاءاللہ بھی کٹے گی اور اب تک جو کٹی کترائی اس کی توبہ کر دیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر. وعلیکم السلام. میرے والدین کی ضرورت ہو گئی میں اس کی زندگی مدینہ اللہ تعالیٰ مدنی لباس انشاءاللہ اب جو سلائیں مدنی لباس کی نیت کر لیں آدھی پنڈلی تک ہوتا عید پر ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال اللہ مغفرت کرے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بارہ ماہ کے لیے سفر ہو رہیں گے اللہ اللہ. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. خیریت سے ناڑو مغرب میں بیان میں دعوا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بانی اللہ عمان سلام قافلے میں سفر کرنا ایڈا یو تو سر سوراڈی اللہ پاک کے نیک بنائے مجھے جلو نا جو اللہ پاک کے نیک بنائے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم اللہ تعالیٰ. ملتان ٹائم واہ ماشاء اللہ اللہ خیر اللہ خیر. وعلیکم السلام. بیٹی کو اس لیے دعا کریں کامیابی دے. آمین آمین اللہ خیر. اور ہماری بہن کی دعا کر جس ٹائم اللہ سب کے لیے بہتر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ خیر کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ آمین آمین اللہ استقام نصیب فرمائے. وعلیکم السلام. آمین اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. ہمارے اور دعا کرنے گناہوں کے آگے اللہ ہم سب کو نیک بنائے. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کشمیر سے ہیں. واہ کب تک ہیں یہاں؟ تین دن کے قافلے میں. ماشاء اللہ اللہ مزید برکت. میرے دعا کیجیے گا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ دعا کرنے اللہ کا ایمان سلامت. آمین. اللہ پاک مزید ایمان سلامت رکھے. وعلیکم السلام. اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ وعلیکم السلام. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یغفر اللہ لنا ولکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایمان کے توبہ سے مدنی کم سے سکم. آمین آمین. وعلیکم السلام. دعا میں یا رب اللہ خیر. اللہ خیر. در کے لیے بھی دعا کر. آمین. اللہ سب کے لیے بہتر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ آسانی کر دیا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ خیر. کویت سے ہیں. کہاں سے؟ کویت. کویت سے ہیں. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امین. اللہ ہم سب کو کام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. اللہ خیر. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ تری ڈی کافلے میں. ماشاء اللہ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. اللہ خیر. وعلیکم السلام. ان شاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ایک خواہش ہے وہ اس گناہ گار کو سینے سے لگا لے. بہت آستے سے آپ سے ملنے کی طلب ہے میرے وعلیکم السلام. میرے والدین کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے تو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش شریف کب سے؟ پنڈی سے. ارے واہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ اللہ مغفرت کرم. وعلیکم السلام. اللہ ہمارے کو بہتر کرے. وعلیکم السلام. اللہ سب کو شفا عطا فرما کر. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ وعلیکم السلام. ماشاء اللہ اللہ ہم سب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویڈیو بندی ہو گئے. دعا کرنا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اللہ وعلیکم السلام ادھر سے رضا نہیں کرے ارے واہ ماشاء اللہ علی کورس کرے اللہ آمین ماشاء اللہ وعلیکم السلام ماشاء اللہ اللہ سب عطا فرمائے اللہ سب عطا کرے وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وعلیکم آپ لکھ کے دے دیں گے پچی اگر لکھ کے دے دیں گے تو ہم یاد دے دیں گے کس چیز کی پتہ کی کسی مدینہ کی دم کروانی ہوئی ہے تعویذات آتا ہے کہ بستے پر تشریف لے جائیں میں دم کر دیتا ہوں ہم لکھ کے دیں گے میں انشاءاللہ دم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نہیں آپ لے دیں پتھر پہ دم کروا پتھر پہ کچھ اندر کروا دے دیں اندر نہیں لانے دیں گے میں آپ کو دم کر دیتا ہوں حضرت صاحب کا دم کیا ہوا پانی بھی آپ کو مل جائے گا وعلیکم السلام جی دعا کرنے گئے کچھ مسئلہ جن اللہ آسانی کرے اللہ آسانی کر دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمین و زمان